super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Po 15 program trzeci, Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Dziś 13 dzień maja, mamy środę, przed nami popołudniowy program, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Anna Kowalik-Brancatti. Nowe otwarcie od poniedziałku. Kolejna faza znoszenia ograniczeń. Otworzą się m.in. fryzjerzy i restauracje. Do Senatu wpłynęła uchwalona wczoraj przez Sejm ustawa o wyborach prezydenckich. Krytyka rosyjskich uczonych po demontażu tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Od poniedziałku będzie można pójść do fryzjera czy restauracji. To efekt kolejnej, trzeciej fazy odmrażania polskiej gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia, które pozwolą wielu osobom wrócić do pracy. Konferencję obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co i na jakich zasadach ma wrócić do funkcjonowania? Od poniedziałku zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i tym podobne usługi mogą wrócić do działania. Jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość i respektować nowe zasady ochrony sanitarnej, mówił premier Mateusz Morawiecki. W tym rygorze sanitarnym, o którym mówimy, czyli w przypadku zakładów fryzjerskich, apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana. W restauracjach także będzie obowiązywał większy dystans między klientami. Tymczasem rząd luzuje rygory w miejscach kultu religijnego. Premier przypomniał, że już w najbliższą niedzielę na obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II wierni będą mogli już nieco liczniej odwiedzać świątynię. Czyli od najbliższej niedzieli chcemy, żeby to było jedna osoba na 10 metrów w całej powierzchni kościoła, całej powierzchni kaplicy, w której odbywa się dane nabożeństwo. Od poniedziałku więcej osób będzie mogło przebywać także w środkach komunikacji zbiorowej. W części szkół pojawią się pierwsze możliwości kontaktu bezpośredniego z nauczycielami. Od 25 maja opieka szkolna w klasach 1-3, a od czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację, a więcej o znoszeniu ograniczeń już za kilka minut w naszej audycji. Ponad 20 tysięcy testów w kierunku koronawirusa wykonano minionej doby w Polsce. Rośnie również liczba osób z kwarantanny badanych w mobilnych punktach drive-thru, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. 1200 już ponad osób skorzystało z tej możliwości drive-thru, wychodząc z kwarantanny. To nam daje poczucie, że kończąc tą kwarantannę, osoby na pewno są zdrowe, na pewno nie są nosicielami czy nie są zarażone wirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 180 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 8 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 279 osób chorych na COVID-19. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 17 tysięcy, zmarło 847 osób, ponad 6 tysięcy wyzdrowiało. W Senacie jest już ustawa w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak podaje Centrum Informacyjne Senatu, marszałek Tomasz Grodzki jeszcze nie podpisał skierowania jej do komisji. Wcześniej projekt był tematem rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu. Głosowanie ma być mieszane, tradycyjnie w lokalach oraz na życzenie wyborcy, również w formie korespondencyjnej. Kadencja prezydenta kończy się 6 sierpnia bieżącego roku. Z tego powodu głowa państwa chce, aby prace w Senacie nad ustawą regulującą wybory odbyły się sprawnie, przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. Sprawnego procedowania, którego efektem będzie przyjęcie dobrego prawa, które to prawo będzie stanowić podstawę przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem także sytuacji stanu epidemii. Swoją prośbę prezydent Andrzej Duda przekazał marszałkowi Senatu. Tomasz Grodzki powiedział, że trudno oszacować, czy Izba Wyższa wykorzysta całe 30 dni na ustosunkowanie się do ustawy. Będziemy niezwłocznie podejmować wszystko to, do czego Senat jest po trochę zmuszony przez ekspresowe tempo prac Sejmu. Marszałek Senatu zapowiedział, że o kształcie ustawy będzie chciał porozmawiać z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Grupa uczonych Rosyjskiej Akademii Nauk skrytykowała demontaż tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. W liście otwartym rosyjscy naukowcy zażądali ponownego zawieszenia tablic tam, skąd je zdjęto, i ukarania osób, które się dopuściły tego czynu. Tablice wisiały na ścianie kamienicy w Twerze, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowała się katownia NKWD, w której mordowano polskich oficerów. Tverska prokuratura uznała, że nie ma dowodów, iż właśnie w tym budynku rozstrzeliwano Polaków. Badacz stalinowskich zbrodni Aleksander Gurianow przypomina, że zwolennicy tzw. kłamstwa katyńskiego, działając z inspiracji władz, od dawna próbują zatrzeć ślady stalinowskich zbrodni. Znalezienie tych szczątków polskich jeńców z Ostaszkowa w Miednej to jest cios w ogóle w całą koncepcję negatorów, w całe to kłamstwo katyńskie. Protestując przeciwko zdjęciu tablic, naukowcy Rosyjskiej Akademii Nauk napisali, że takie działanie jest niedopuszczalne, ponieważ deprecjonuje historię jako naukę i niszczy historyczną pamięć społeczeństwa. Nazywają także brak reakcji władz Rosji na wydarzenia w Twerze próbą rehabilitacji przestępstw stalinowskiego reżimu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, na południu kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. W Sudetach deszcze ze śniegiem i śnieg, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, gdzieniegdzie przelotne deszcze. Temperatura minimalna na północy w centrum od minus 1 do plus 4, na pozostałym obszarze od 5 do 8. Na północy kraju lokalnie spadek temperatury minimalnej przy gruncie do minus 4. Wiatr słaby. Na wybrzeżu umiarkowany, ale także porywisty z kierunków północnych. Na wybrzeżu zachodnim największe porywy wiatru w Karpatach, tam do 90 km na godzinę. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W czwartek powiemy o podatku CIT. Od ubiegłego roku jest niższy. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. To już 8 minut po godzinie 15. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.bezmian. Co dziś przed nami do 19? Od 18 maja, to w najbliższy poniedziałek, klientów na specjalnych zasadach będą mogły przyjmować zakłady fryzjerskie, także restauracje. Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne. Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. Nie jest tajemnicą, proszę Państwa, że budżety także gmin będą w złym stanie. Dlatego Związek Miast Polskich apeluje o zawieszenie tzw. budżetów obywatelskich. Zdania jednak są podzielone. Jeśli ktoś prowadzi inicjatywę od początku, ma pewien pomysł i nie bardzo wie, jak realizować, to nie poradzi sobie bez takiego budżetu obywatelskiego. Po 15.45 połączymy się z Waszyngtonem, Markiem Wałkuskim. Porozmawiamy o sytuacji pandemicznej, gospodarczej w Stanach, a także dziś o akcji Hot 16 Challenge 2. Nasz młody słuchacz, 11-letni Szymon z Krakowa, rapuje, by wspomóc medyków. Ups. Studio nagrywało mi się dobrze, dlatego że miałem słuchawki i na ostatnim refrenie się zdublowałem. Sorki? bardzo bym chciał, żeby ten koronawirus już się skończył i mogły się odbyć fajne koncerty. Dzięki akcji raperów zebrano już ponad 1 800 000 i wciąż przybywa. Po 16.20 połączymy się z naszym korespondentem w Moskwie. Po 16.40 na naszej antenie rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce, także na Śląsku, który notuje w tej chwili najwięcej nowych zakażeń. O tej sytuacji w tym województwie po 18.10 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Po 18.40 dziś reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego Agresja strachu. To taki obrazek, proszę Państwa, jak okrutni, bezmyślni często potrafimy być w czasach zarazy. Niektóre z pani czasami, no aż przykro przekazać nawet, słyszą brudasko łajzo roznosząca zarazę. Jest to dla nas bardzo, bardzo upokarzające. Ten reportaż Agresja strachu dziś po 18.40. Prawie 11 minut po 15.07 trójek na początku 22. To nasza piosenka dnia Badly Drawn. There's too many tall lies. Badly Drawn w naszej piosence dnia. 14 minut po godzinie 15. Od poniedziałku, jak słyszymy, będziemy mogli pójść do fryzjera, zjeść w ulubionej restauracji. Rząd ogłosił kolejny etap odmrażania gospodarki. Od 18 stycznia zostaną otwarte zakłady kosmetyczne, lokale gastronomiczne, oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zmienią się też dotychczasowe zasady korzystania z komunikacji, także z uczestnictwa w nabożeństwach. O szczegółach Mariusz Krzymiński. Wizyta u fryzjera czy kosmetyczki to coś, za czym nie jedna osoba tęskni już od pewnego czasu. Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale już wiemy, że od poniedziałku będziemy mogli się na taką wizytę umówić. Zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich. Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie wszelkiego typu. Zachęcamy wręcz do otwierania ogródków. Tam, gdzie oczywiście warunki na to pozwalają, bo na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej. Zarówno w przypadku salonów fryzjerskich, jak i barów czy restauracji, przebywanie w tych miejscach będzie możliwe pod warunkiem przestrzegania wszystkich reguł sanitarnych. Zluzowane za to zostaną nieco warunki korzystania z komunikacji. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące. Teraz będzie to 30% wszystkich miejsc siedzących lub stojących, przypisanych według normy dla danego pojazdu. Więc jak do tej pory mieliśmy na przykład 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić do środka 25 pasażerów. Teraz, jeżeli mamy 50 miejsc siedzących w tym samym pojeździe i 100 stojących, będzie to około 45 pasażerów. Z zapowiedzi otwarcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich cieszy się Dorota Pietracha, przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Wszyscy ludzie są gotowi do podjęcia pracy. Akurat w moim mieście prawie wszyscy mają lokale podnajmowane. Niektórzy właściciele zrobili jakieś tam obniżki, ale wszystko jest to dalej ciężkie. Dalej nie mamy takiej przestrzeni, że tak jak galerie, że tam te czynsze miały chwilowo zablokowane. U nas prawie wszyscy ludzie za wszystko płacą. Z kolei ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę na to, że odblokowanie gospodarki jest konieczne również ze względu na funkcjonowanie państwa. Przedłużający się okres zamrożenia to są oczywiście potężne straty także w dochodach do budżetu, także w składkach płaconych na Narodowy Fundusz Zdrowia i może rzeczywiście mniej osób umrze na koronawirus, ale może więcej umrzeć na inne choroby, dlatego że nie będzie pieniędzy, aby tych ludzi leczyć, więc no, trzeba to jakoś wypośrodkować. Dlatego też według rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza całkowite odmrożenie gospodarki powinno nastąpić najpóźniej 1 lipca, a dzisiejsze decyzje premiera pokazują, że taki scenariusz jest możliwy. Jest bardzo realny, po tym w zasadzie zostaje już tylko niewiele do odblokowania. Więc 1 lipca jest taką datą, w której no, można uznać, że zaczynamy już normalnie ze wszystkim funkcjonować. W tej chwili mamy na Śląsku tą zwiększoną ilość zachorowań. Tu niektórzy mówią, że by zareagować regionalnie, to też może być jakiś dobry pomysł. No, są powiaty w Polsce, gdzie jest 2-3 chorych, no to tutaj blokowanie gospodarki w ogóle nie ma sensu. Od najbliższej niedzieli zwiększy się też limit wiernych mogących uczestniczyć we mszach i nabożeństwach. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni. Dzisiejsze najświeższe wiadomości dotyczące obostrzeń przedstawił Mariusz Krzymiński. 18 minut po 15, program trzeci Polskiego Radia. To Red Box. Like a word never heard. Never heard. Walk away to better days. Clearing skies, dry your eyes on the way. And if I say we'll be right back. again. Pani Zuzanno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, krótko. Tak. Panie redaktorze, w porannej audycji został podjęty bardzo trudny temat tego, co stało się na Śląsku, w kopalniach. Mm-hmm. Znam z relacji sytuację w wielu wielkich firmach, które sobie poradziły z zmianowością. Natomiast, panie redaktorze, proszę spojrzeć w kalendarz. Przed nami w turystyce nazywa się to majówka Bożego Ciała. Mm-hmm. Duże miasta wezmą 4 dni, mają 9. Ruszą. Dzwonię z miasta, w którym otwarto podziemną trasę turystyczną. Włączmy wyobraźnię, w jaki sposób ta trasa jest bezpieczna. Pani Zuzanno, przyznam, że zajrzałem do statystyk województwa śląskiego i one w zasadzie są jednoznaczne, mianowicie po świętach Wielkiej Nocy 6-7 dni. I tak samo po majówce, również 7 dni po tej majówce nastąpił gwałtowny wzrost nowych zakażeń. O tej sytuacji na Śląsku dziś będziemy rozmawiać z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia, ale także z wojewodą śląskim. Program trzeci, 21 minut po 15. To zespół Redbox, 7 trójek na początku 22. Ustawa regulująca przebieg wyborów prezydenckich trafiła do Senatu. Głównym założeniem jest przeprowadzenie wyborów w formie tradycyjnej, ale każdy wyborca będzie mógł także oddać głos drogą korespondencyjną, no jeśli tak będzie wolał. Dziś o zapisach ustawy rozmawiali w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. O szczegółach tego spotkania, o samej ustawie, Dawid Grygorcewicz. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było krótkie, trwało około 30 minut. Zorganizował je prezydent Andrzej Duda, który według słów swojego ministra Pawła Muchy zwrócił się z prośbą do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o sprawne procedowanie ustawy regulującej wybory prezydenckie w kolejnym terminie. Pierwsza kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia bieżącego roku i mamy świadomość tego, że dzisiaj właśnie w rękach polskiego parlamentu, po przyjęciu ustawy przez Sejm, w rękach polskiego Senatu, jest kwestia żywotna dla nas wszystkich niezwykle, czyli takiego ukształtowania przepisów i takiego sprawnego procedowania, którego efektem będzie przyjęcie dobrego prawa. Senat zgodnie z prawem ma 30 dni na rozpatrzenie ustaw, które wpływają do Izby Wyższej z Sejmu. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po wyjściu ze spotkania mówił, że trudno dziś oszacować, ile czasu zajmie procedowanie, bo w jego ocenie ustawa uchwalona w ciągu jednego dnia z pominięciem prac w sejmowych komisjach zawiera błędy. Będziemy pracować bardzo intensywnie. Mogę Państwu obiecać, że będziemy niezwłocznie podejmować wszystko to, do czego Senat jest po trochę zmuszony przez ekspresowe tempo prac Sejmu, ale kiedy to nastąpi, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Marszałek Senatu zapowiedział, że o kształcie ustawy będzie chciał porozmawiać nie tylko z ekspertami, ale też prezesem partii rządzącej Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim nie było dziś jedynym, które dotyczyło ustawy regulującej wybory. Również w Sejmie odbyło się zebranie klubów parlamentarnych. Nasze stanowisko przedstawione było takie, że chcemy, żeby wybory prezydenckie odbyły się w terminie, który umożliwi ciągłość funkcji prezydenta, niezależnie kto wybory prezydenckie prezydenckie wygra, żeby nie było luki. Mówił po wyjściu ze spotkania wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Strony umówiły się na kolejne z udziałem senatorów, a opozycja przygotuje propozycje poprawek. Z kolei przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że również jego środowisko chce sprawnych prac w Senacie. Na samym początku spotkania Okrągłego Stołu zaproponowaliśmy, że podstawowym warunkiem porozumienia powinno być to, że prace w Senacie będą skrócone. Że nie będziemy pracowali nad ustawą 30 dni, tylko będziemy pracowali krócej, tak żeby wybory parlamentarne, wybory prezydenckie w Polsce mogły być przeprowadzone zdecydowanie wcześniej. Z punktu widzenia wyborców najważniejsze, co przewiduje ustawa po wyjściu z prac w Sejmie, to możliwość wzięcia udziału w tradycyjnych wyborach i wrzucenia głosu do urny, albo na własną prośbę skorzystania z opcji głosowania korespondencyjnego. Przepisy regulują też, w jaki sposób z tej drogi będą mogły skorzystać osoby poddane na przykład obowiązkowej kwarantannie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 15. 7 trójek na początku 22. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Do 19 zapraszamy do trójki. Pan Ignacy, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja chciałem zwrócić uwagę na taką jedną dziurę, jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, wspieranie przedsiębiorstw, mianowicie ja niestety nie mogłem skorzystać z tego wsparcia, ponieważ zalegam z daninami, ale nie zalegam dlatego, że nie chcę płacić, tylko mój klient nie zapłacił mi za moją usługę, natomiast klient nie zalega z tymi daninami i on skorzystał, jak gdyby moim kosztem z tych powrodzi różnego rodzaju wsparcia. Nie można by jako drugi warunek postawić, że firmy, które miałyby korzystać z tego wsparcia, nie tylko nie zalegają z daninami w stosunku do Skarbu Państwa, to jest zupełnie oczywiste dla mnie, ale również w stosunku do swoich kontrahentów. Przecież pan wie doskonale, że to jest bolączka naszej gospodarki, zaległości płatnicze. No zatory, tak, panie Ignacy, zatory płatnicze, tyle tylko, że o ile w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to jest łatwe do stwierdzenia, niemalże natychmiast. O tyle stwierdzenie i badanie zatorów płatniczych dla każdej firmy wydaje się prawie niemożliwe. Jest taka możliwość, ponieważ istnieje taki druk jak VAT-ZD, który pozwala mi przerzucić na mojego kontrahenta, który mi nie zapłacił, po spełnieniu pewnych warunków, VAT, który ja powinienem zapłacić. I ja rozumiem. A zrobił pan to? Tak, zrobiłem i to można było sprawdzić w Urzędzie Skarbowym po prostu i to jest ogólnie dostępne. Przecież mamy tak doskonały naprawdę system, jeżeli chodzi o system skarbowy i naliczania podatków, błędów różnego rodzaju w deklaracjach. Mamy jednolity plik kontrolny i to można sprawdzić. Klient X nie zapłacił klientowi Y i jest w systemie... Jasne. Jeśli tylko będę miał okazję, obiecuję, że wrócę do tego wątku. Pozdrawiam pana, dziękuję. Yeah. to Daria Zawiałow, już prawie w Trójce, 15.30, czas na prognozę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na południowym wschodzie, początkowo całkowite, na południu, północy opady deszczu, w Sudetach, uwaga, opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia, jutro 8 na Podhalu, 13 w centrum, przesadziłem, ale za to 15 na ziemi lubuskiej, wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu gdzieniegdzie porywisty z kierunków północnych. Największe porywy wiatru w Tatrach do 75 km na godzinę, w Beskidach do 65. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Do tej pory, proszę Państwa, dla samorządów uruchamianie budżetów obywatelskich było kwestią niemalże prestiżu. Niestety nadeszły ciężkie czasy, nastała epidemia i coraz częściej mówi się o zawieszaniu przynajmniej części projektów, które miały być realizowane z takich właśnie pieniędzy, z takich budżetów. Chce tego m.in. Związek Miast Polskich i o tej sprawie Kuba Witkowski. Ławeczki, skwery, butelkomaty, siłownie, ale i nietypowe wydarzenia. W ramach budżetów partycypacyjnych, zwanych też obywatelskimi, przez ostatnie lata realizowano mnóstwo pomysłów, których autorami byli zwykli mieszkańcy. Od głos ludu przekładalny na wydatki z kasy miasta czy gminy. Pruszkowianka Emilia Frydrych z takich właśnie pieniędzy przez lata organizowała śniadania w parku. Ależ tutaj pyszności! Pyszności, prawdziwa kiełbaska! To były takie spotkania w miejskiej przestrzeni, gdzie można było spotkać ekspertów, porozmawiać o swoich projektach na inne inicjatywy w mieście. Zdrowo zjeść, zdrowo się poruszać, no i wszelkiego rodzaju aktywności związane z rodziną, ze spędzaniem wolnego czasu. Teraz takie inicjatywy mogą stanąć pod znakiem zapytania. Związek Miast Polskich postuluje, by samorządy miały możliwość zawieszania projektów w ramach budżetów partycypacyjnych. Jak tłumaczy Andrzej Porawski, szef Biura Związku, wpływy z podatków drastycznie spadły, niektóre nawet o kilkadziesiąt procent. Jeżeli my w tej chwili rezygnujemy z podejmowania nowych inwestycji, staramy się natomiast utrzymać te, które są, bo wiemy, że to jest praca dla ludzi i pieniądze dla firm, no to z tych niektórych pomysłów też trzeba chwilowo zrezygnować. Na wniosek Związku nad zmianami w przepisach, które miałyby wejść w skład tak zwanej tarczy samorządowej, pracuje już Senat. Chodzi o to, by samorządy mogły decydować, co realizować, a co nie. Teraz nie ma takiej możliwości. Jeżeli jest budowa ważnych chodników na osiedlu, to trzeba je zbudować i tyle. Ale jeżeli jest budowa parku indiańskiego, tak jak w jednym z miast, to z tym można poczekać. Marta Bejnar-Bejnarowicz, gorzowska radna i szefowa Kongresu Ruchów Miejskich, uważa, że to błędne myślenie. Jeżeli już wydzielamy 1,5%, 2% na budżet obywatelski, czyli przeznaczamy to stricte na realizację potrzeb mieszkańców, to wydaje mi się, że dosyć nieuprawnionym jest odgórne i jednoosobowe stwierdzenie, że pewne rzeczy są pierwszą potrzebą, a inne nie są pierwszą potrzebą. Podobnie uważa Emilia Frydrych. Dość proste narzędzie, którym jest budżet obywatelski, jeżeli ono zostanie zamknięte, wtedy pozostają takie narzędzia, które wymagają od tego pomysłodawcy, od mieszkańca trochę wiedzy i doświadczenia. Dlatego prawdopodobnie to utnie bardzo dużo dobrych pomysłów. Tyle, że Związek Miast Polskich, chcąc iść za ciosem, postuluje większe zmiany w prawie i w ogóle nową koncepcję uczestnictwa w wydatkach miasta. Miasta niemieckie doszły do wniosku, że obywatele powinni mieć udział w ustanawianiu priorytetów inwestycyjnych. I to jest po pierwsze dużo ciekawsze dla obywateli, a po drugie to dotyczy dużo większych pieniędzy. Zdaniem Marty Bejnar-Bejnarowicz bez budżetów partycypacyjnych miasta będą głuche na potrzeby mieszkańców. Najczęściej są to naprawdę projekty pierwszej potrzeby, o które czasami walczy się 10, 15 czy nawet 20 lat i dopiero budżet obywatelski daje możliwość, żeby podjąć wspólnie decyzję o tym, co nam jest rzeczywiście potrzebne. Ten głos sprzeciwu trafił już do Związku Miast Polskich. O budżetach obywatelskich Kuba Witkowski. 25 minut niebawem do godziny 16. Tymczasem pani Grażyna. Pani Grażyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chcę zaznaczyć, że jestem słuchaczką prawie od zawsze Trójki, chociaż coraz częściej z zaciśniętymi zębami, niestety. No, z powodu zmian kadrowych w Trójce również. No, ale pominąwszy, nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, że chyba państwo się troszeczkę są nieaktualni. To znaczy komunikaty, które puszczają państwo w Trójce poprzez piosenkarzy, ludzi sztuki, kultury, żeby pozostać w domu z Trójką. Z Trójką zgoda, ale niekoniecznie w domu. W tej chwili chyba najlepszym remedium na zdrowie to jest świeże powietrze i słońce, oczywiście w granicach rozsądku. Nie chodzi o to, żeby... Jasne. Jasne. Natomiast na siłę... pozostawanie w domu właśnie jest to nierozsądne, nawet szkodliwe, uważam. Jeśli nie spacer... wiem, czy te komunikaty nie są zbyt... Jeśli spacer, pani Grażyno, to przypomnę, że możliwy jest przecież z aplikacją Polskiego Radia i z Trójką nadal. Chociaż troszkę będę bronił jeszcze tych komunikatów, bo jeśli nie musimy, jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby, to ograniczenie ruchu, za przeproszeniem, w przestrzeni publicznej ciągle jeszcze ma sens. Pozdrawiam panią i dziękuję. 7 trójek na początku 22. To zespół i przyjaciele Teatru Ateneum. Program trzeci Polskiego Radia. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłania ci, co palcem wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeczyku o literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnymi niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz tak chyba w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, jeszcze ziarn jest źródła. Jeszcze nas tylko każdy klei, połamane skrzydła. I myśli sobie ja, co nieraz już górną. Jakby to miało skrót, to bym jeszcze raz pokrótł. Jeszcze zielone gramy, to życie nam rozbiera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo, długo, długo, nie, długo, nie. Zespół i przyjaciele Teatru Ateneum, piosenka domowej roboty. Podobieczny Fundacji Autyzm Up z Krakowa rapuje, by pomóc lekarzom w walce z koronawirusem. 11-letni Szymon Prokop podjął wyzwanie Hot 16 Challenge 2, które polega na stworzeniu w ciągu 72 godzin od nominacji 16-wersowego tekstu i wykonaniu piosenki przed kamerą. W swoim utworze obala mity związane z autyzmem. Ups. Sorki? Przez mój pokój, jadą tramwaje. Jadą, jadą tramwaje. Siedzę w domu, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Marcelina Prokop, mama Szymona. On ma ogromne problemy z koncentracją na rzeczach, które nie leżą w jego kręgu zainteresowań. A ten krąg jest strasznie mocno ograniczony. Szymek też nie patrzy w oczy, kiedy rozmawia. I radość, i złość Szymek no, odczuwa chyba 1000 razy bardziej i potrafi dać niezły pokaz emocji. Naprawdę kompletnie nie obchodzą go żadne konwenanse. Tomasz Prokop. Jestem tata. Tą 16 na początku nagrywaliśmy w kuchni, ale stwierdziliśmy, że dużo ciekawiej i fajniej dla niego będzie nagrać to w profesjonalnym studio z tymi wszystkimi mikrofonami, słuchawkami. To był jego żywioł. Jestem jak ty, jestem jak wy, jestem jak ty, chcę na koncert iść. Jestem jak ty. Katarzyna Rybicka, wiceprezes Fundacji Autism Up. W Polsce z autyzmem może żyć nawet około 400 tysięcy ludzi. Żyją oni w świecie przystosowanym dla ludzi neurotypowych. W Fundacji działamy tak, by społeczność neurotypowa zaczęła postrzegać autyzm nie jako niepełnosprawność wykluczającą osoby z autyzmem ze sfery publicznej. Pokazujemy, że przy odpowiednim wsparciu, a przede wszystkim nastawieniu ludzi w otoczeniu, osoby z autyzmem mogą realizować swoje pasje, śpiewać, chodzić na koncerty czy brać udział w internetowych wyzwaniach. Dajcie się do Kraków! Tę piosenkę... nominuję Piotra Stelkę Stelmacha za ekstra prowadzenie męskiego grania, Piotra Frączewskiego za ekstra czytanie Harry'ego Pottera, Lux Torpedę za bycie ekstra zespołem i Marcina Prokopa za to, że... ekstra spopularyzował moje nazwisko, a jeszcze tą piosenkę dedykuję Kasi Nosowskiej, Andrzejowi Smolikowi, Krzysztofowi Krzyśkowi Zalewskiemu, Kortezowi i Dawidowi Podsiadło. To dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i cześć. Do usłyszenia, dziękujemy. Wszystkie środki, proszę Państwa, zebrane podczas akcji zostaną w całości przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Do tej pory udało się zebrać już ponad 1 800 000 złotych. Oraz pana Szymona pytała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. No bardzo jestem ciekaw, jak nominowany kolega Stelmach wywiąże się z zadania. Będę pilnie, ale z życzliwością naturalnie, obserwował i podziwiał. Osiemnaście minut pozostało do 16:00. Amy Winehouse. Panie Michale, witam. Co dobrego? Dzień dobry, panie Kubo. Jestem pana wiernym słuchaczem i to, co burmistrzowie radni załatwiają miesiącami, pan załatwia 15 minut. W mojej miejscowości to Wołomin. Jest nowa ulica, która... Chyba troszkę mnie pan przecenia, albo to jest takie branie pod włos, no ale spróbujmy. Powiedzmy tak, ja jestem pana słuchaczem wiernym, już parę razy z panem rozmawiałem. Sytuacja jest tego typu, że w miejscowości, która mieści się pod Warszawą, jest to Wołomin, powstała nowa trasa, która ciągnie się wzdłuż od Kobyłki do cmentarza w Wołominie. Tam jest ograniczenie do 40. Motocykliści, nie zważając, jeżdżą ile manetka im pozwoli, czyli w granicach 200 km na godzinę. Przepraszam, się jąkam. Jest sytuacja tego typu, że są ściany takie betonowe, za którym już nie ma widoczności. Nie ma szans, żeby nie doszło do wypadku. Już było kilka wypadków samochodowych, ale jak taki rozpędzony motocyklista uderzy w spacerujących ludzi, na pewno będzie tragedia. Może, panie Michale, należy zainteresować stołeczną policję, by złożyć taki życzliwy donos obywatelski. 7 trójek na początku 22. Mam nadzieję, że już za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. To Amy Winehouse, jak to pięknie ujmowała pani Krystyna Loska, w oczekiwaniu na połączenie z Waszyngtonem, chwila muzyki. I was 5 and he was 6, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Nancy Sinatra. 12 minut do godziny 16. W Waszyngtonie jest wreszcie Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Pekin powinien wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie za wypuszczenie w świat koronawirusa, stwierdził Peter Navarro. To jest doradca ekonomiczny prezydenta Trumpa. Oszacował straty na biliony dolarów. Przyznam, że słabo widzę taką i wierzę w taką perspektywę, kiedy to Chiny coś komuś wypłacają. A pan? No ja też nie wierzę. Myślę, że Peter Navarro też nie wierzy, że do takiego scenariusza dojdzie, że Chińczycy wypłacą nie tylko Ameryce, bo całemu światu odszkodowanie za koronawirusa. To jest część antychińskiej wymierzonej w Pekin retoryki Waszyngtonu, którą słyszymy zresztą także w innych częściach świata, także w Europie. Główne oskarżenie, główny zarzut ze strony Stanów Zjednoczonych brzmi, że Chińczycy ukrywali informacje dotyczące koronawirusa, co uniemożliwiło, utrudniło, opóźniło reakcję świata i doprowadziło do tych gigantycznych strat, gigantycznych szkód. Ja myślę, że bardziej tutaj Amerykanie liczą i Peter Navarro także, który odpowiedzialny jest za relacje handlowe z Chinami, na ustępstwa albo na to, że Chiny nie tyle gotówką zapłacą za to, co zrobiły, co w formie ustępstw w relacjach handlowych, trzymania się porozumienia handlowego, które wcześniej prezydent Trump wynegocjował. To wygląda bardziej na postępowanie taktyczne, aczkolwiek trudno w tej chwili powiedzieć, jak to wszystko się potoczy, dlatego że no, te relacje już były napięte dawniej. Wielu Amerykanów, duża część Amerykanów obarcza Chiny tym, co się tutaj stało. Także być może będziemy mieli do czynienia z zaostrzeniem retoryki. Co ciekawe, rywal prezydenta Trumpa w wyborach prezydenckich, Joe Biden, również tego rodzaju retorykę bardzo stanowczą, bardzo antychińską właśnie podchwycił. Może chodzi także o poszukanie wroga na dłużej, tak aby naród zjednoczony wokół racji prezydenta zagłosował na Donalda Trumpa w listopadowych wyborach. Liczba zakażonych w Stanach zbliża się do 1 400 000. Liczba zgonów zbliża się do 82 tysięcy, ale krzywa zakażeń w tej chwili spada. Jak wygląda? Spada trochę i to jest właśnie niepokojące dla ekspertów, którzy analizują te dane, bo tak jak mówiłem już w poprzednich wejściach na żywo, jeśli chodzi o Nowy Jork, to tam ta krzywa zdecydowanie idzie w dół, natomiast w pozostałej części stanu nie tak bardzo. Cały czas liczba nowych infekcji przekracza 20 tysięcy dziennie i dlatego wczoraj i dr Fauci, i dr Redfield, czyli przedstawiciele dwóch głównych instytucji amerykańskich do spraw polityki zdrowotnej, w kongresie ostrzegali po raz kolejny, tym razem amerykańskich parlamentarzystów, że zbyt szybkie otwieranie gospodarki może spowodować nowe ogniska epidemii, nad którymi trudno będzie zapanować. To, co w tej chwili wszyscy podkreślają, to że przed jesienią, czyli przed potencjalną kolejną falą zachorowań, Ameryka musi znacznie, ale to wielokrotnie zwiększyć liczbę testów na koronawirusa. W tej chwili ta liczba łącznych testów zbliża się do 10 milionów. Dziennie przeprowadza się około 300 tysięcy testów w całych Stanach Zjednoczonych, ale eksperci mówią, że żeby bezpiecznie otworzyć Amerykę jesienią, bo teraz to się udało trochę skalę epidemii ograniczyć, ale żeby jesienią otworzyć Amerykę, to tych testów musi być 20-30 milionów miesięcznie. To jest konieczność dwutrzykrotnego zwiększenia liczby testów w stosunku do tego, co mamy w tej chwili, a niektórzy mówią, że nawet 5-6-krotne. To jest pytanie i to jest wyzwanie dla Ameryki. Po wykryciu koronawirusa w Białym Domu Donald Trump będzie nosił już maseczkę? Co postanowił w tej sprawie? Na razie nie będzie nosił maseczki. Wiceprezydent Mike Pence także nie. Wczoraj rzeczniczka Białego Domu, która wystąpiła na konferencji prasowej, także nie miała, ale 95% powiedzmy pracowników Białego Domu, urzędników Białego Domu już maseczki nosi, dlatego że w Białym Domu był koronawirus. Wiceprezydent Mike Pence poddał się izolacji, samoizolacji. Przychodzi co prawda do pracy, ale nie bierze udziału w spotkaniach. Urzędnicy Białego Domu cały czas maseczki noszą, tylko gdy siedzą przy własnych biurkach, mogą tę maseczkę na chwilę zdjąć. Natomiast sam prezydent nie. Noszenie maseczki, prezydent uważa, że noszenie maseczki to jest taka trochę oznaka słabości. Przekonuje dziennikarzy, że ponieważ on jest badany codziennie. Zresztą wszystkie osoby, które wokół prezydenta w tej chwili są, codziennie są już badane tymi szybkimi testami na koronawirusa, więc mówi, że on jest bezpieczny, że on nie zaraża innych, ponieważ wiadomo, że koronawirusa nie ma. Natomiast te środki bezpieczeństwa w Białym Domu, po tym jak u rzeczniczki wiceprezydenta Pence'a i u jednego z wojskowych kamerdynerów znacznie zaostrzono. Jeszcze tydzień temu, czy tam półtora tygodnia temu, kiedy wchodziłem do Białego Domu, to nawet agenci Secret Service, którzy kontrolują wchodzących do Białego Domu nie mieli maseczek. Teraz już je mają. Bezrobocie w Stanach z końcem kwietnia było najwyższe od 1940 roku. To jest w tej chwili 14,7%. To są oficjalne dane podane przez Biuro Statystyki Pracy, także Departament Pracy. Myśli pan, że to już koniec tej fali przybywających bezrobotnych, czy będzie ciąg dalszy? To nie koniec. Pytanie, w jak dużym tempie będzie przybywać kolejnych bezrobotnych i jak długo Ameryka będzie zamknięta, jak szybko będzie się otwierać. Przedstawiciele Białego Domu przyznają, że w tym kolejnym raporcie, bo w poprzednim mieliśmy skok bezrobocia z 3,5 do prawie 15%, że ono może przekroczyć nawet 20%, czyli to, co pan przewidywał już kilka tygodni temu. A pan nie wierzył. Nie tyle nie wierzyłem, co miałem nadzieję, że... No może trochę. Miałem nadzieję, że aż tak nie będzie. Chociaż co do tego, że ono będzie wysokie, no to większość ekspertów się zgadzała. Ja też myślę, że to nie jest takim wielkim zaskoczeniem. Kończąc myśl, pytanie, jak długo to potrwa? Pytanie, co będzie jesienią? I dlatego giełda, która wcale tak bardzo nie spadła w Stanach Zjednoczonych, w ostatnich dwóch dniach zaczęła spadać bardziej. To znaczy, że inwestorzy również obawiają się, że ten spadek bezrobocia, który zwalnia troszeczkę, niestety może potrwać trochę dłużej i że to szybkie wychodzenie z kryzysu może niestety okazać się raczej marzeniem niż rzeczywistością. Z Waszyngtonu dla państwa Marek Wałkuski. Dziękuję. Pozdrawiam. Pięć minut pozostało nam do 16. You got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. A pandemonium liable to walk up on the scene. To illustrate my last remark, Johnny in the well, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accentuate the positive and healing. Manage the negative and hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. To illustrate my last remark, Jonah in the well, Noah in the ark. Tell me, what did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accent, accentuate the positive and eliminate the negative and hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No, no, no. Aretha Franklin. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert.